بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات. صدق الله مولانا العظيم العظيم. محترم بزرگوں، برسات ہو جانے کی وجہ سے بہت سے احباب خواہش رکھنے کے باوجود راستہ چونکہ ڈھیلا ہو گیا، وہ نہیں آ سکے. جو آ گئے، اللہ ان کو طلب کے ساتھ بیٹھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے کی زبان سے کچھ کام کی باتیں ادا کرواتے ہیں. لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں، کچھ مخصوص چند اہم باتیں جو ہمارے اور آپ کے لیے رمضان مبارک میں معاون ہوں گی، مفید ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی، ان باتوں کا تذکرہ ہو جائے. قرآن پاک کی جو آیت پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے، کہ ایمان والوں، تمہارے ذمے جو روزے فرض کیے جا رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ تمہارے اوپر نہیں فرض کیے جا رہے ہیں. جتنی پچھلی امتیں گزری، جتنی آسمانی کتابیں گزری، انبیاء کرام کی تعلیمات تھیں، ان سب میں روزے کا تصور، روزے کا وجود موجود ہے. الفاظ کا فرق ہوگا، تعبیر کا فرق ہوگا، لیکن جو روزے کا بنیادی تصور ہے، کھانا پینا چھوڑنا، اپنی خواہشات کو ترک کرنا، یہ تمام مذاہب کے اندر موجود تھے. ہوا یہ کہ دوسرے آسمانی مذاہب اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہے، مٹ گئے، الگ الگ انداز سے مٹے. آپ سوچئے کہ تقریباً 125,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں سے بہت سے انبیاء کرام پر کتابیں اتری، کچھ کتابوں کو باقاعدہ کتاب کہا گیا اور کتابچوں کو صحیفہ کہا گیا. آدم علیہ السلام پر صحیفے اترے ہیں، نوح علیہ السلام پر صحیفے اترے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے ہیں، توریت، زبور، انجیل ان پہ نہیں اتری. ان انبیاء کرام پہ کیا اترا؟ ان پر بھی کتابچے اترے ہیں، ان کو کتابچہ کہا جاتا ہے، صحیفہ کہا جاتا ہے. اور یہ چار کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، ان کو کتاب کہا جاتا ہے. تو پچھلے انبیاء کرام پر جو کتابچے اترے، جو تعلیمات تھیں، وہ تعلیمات امت تک پہنچی. کچھ دنوں کے بعد تعلیمات مٹ گئی. کہیں تو ایسا ہوا کہ سرے سے وجود ہی ختم ہو گیا، اور کہیں ایسا ہوا کہ کچھ بگڑ کے کچھ سے کچھ ہو گیا. میں آپ کو بتلاؤں، آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلامی بنیادوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو لوگوں کے اندر مشہور ہے، ہندوستان کے اندر جو ہندو قوم بستی ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب بھی کسی نہ کسی نبی کی تعلیم سے ٹچ ہوتا ہے، جوڑتا ہے. کس سے؟ پتہ نہیں. ہماری کتاب بھی کہیں نہ کہیں سے کسی آسمانی سلسلے سے جڑی ہوئی ہے، کس کتاب سے؟ پتہ نہیں. اب ہوا کیا؟ کچھ لوگوں نے اس موضوع پر مطالعہ کیا، اور ایک بڑا عجیب مرض ہوتا ہے، بندر کے ہاتھ میں ادرک لگی، بندر پنسری ہو گیا، بس برائی وہی شروع ہوتی ہے. مطالعہ کرو، پختگی پیدا کرو، گہرائی پیدا کرو، جو اس فن کے ماہر ہیں ان سے رابطے میں رہو اور آگے بڑھو. لیکن کسی کو بڑا کیوں مانے؟ پہلا مرض یہ ہوتا ہے. تھوڑا سا پڑھا، بحث چالو. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کچھ دنوں پہلے یو پی کے اندر فیض آباد میں ایک صاحب نے ایک بیان ڈال دیا تھا کہ وہ فلانے فلانے تمہارے بھگوان ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں. ہنگامہ کھڑا ہو گیا. ان بیچاروں نے کیا کیا، ڈاکٹر نے ان کو آدھی گولی کھانے کو کہا تھا، انہوں نے سوچا کہ آدھی گولی کھاؤں گا تو بخار آہستہ آہستہ اتروں گا، دو گولی کھا لوں گا تو فوراً اتر جائے گا. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کتنی فیل ہو جائے گی. یہ باتیں بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں. انبیاء کرام کی بگڑی کی تعلیمات سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں دنیا کی قومیں، اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو روزہ ان کے یہاں ہے، زکوٰۃ ان کے یہاں ہے، طواف ان کے یہاں ہے، صدقہ خیرات ان کے یہاں ہے، مرنے کے بعد جنت جہنم سرگ اور نرگ کا تصور ان کے یہاں ہے، فرشتوں کا تصور ان کے یہاں ہے، خانہ کعبہ کی عظمت ان کے یہاں ہے۔ کیوں؟ اصلاً جو اللہ کے یہاں سچا دین اترا ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جس کے پاس وہ تعلیمات مکمل محفوظ بچی وہ اسلام ہے۔ اللہ کی دین کی تعلیمات صحیح طور پر اگر محفوظ رہ گئیں تو اس کا نام اسلام ہے، اور انبیاء اکرام کی تعلیمات کی ناقدری کی بنیاد پر مذاہب بگڑ گئے، گم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا دیہاتوں میں پیپل کے پیڑ کا طواف ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے طواف کی عظمت تمام مذاہب کے اندر۔ اسی لیے جب اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ آسمانی مذاہب کی بنیاد کیا ہے، انسانیت کی اصل بنیاد کیا ہے، جو بحث کچھ دنوں پہلے چلی نا کہ صاحب اصل کیا ہے، اصل گھر لوٹ کے آنا تو اصل گھر کہاں ہے، انسان کی فطرت میں اصل مذہب کون سا ہے، اللہ کی اس کائنات میں اصل مذہب کون سا ہے، تو اللہ کی اس کائنات میں بنیادی عبادت خانہ بیت اللہ ہے۔ یہ تمام مذاہب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تک جو انبیاء کرام گزرے، جو اولیاء اللہ گزرے، انہی کے نام سے دنیا کے بہت سے مندر ہیں اور دنیا کے بہت سے مسجد اڈے۔ بات آئی تو سن لیجیے، اتراکھنڈ میں 2-3 سال پہلے سیلاب آیا تھا، ارے یاد ہے کہ بھول گئے، آیا تھا، کچھ مندر بہے تھے، کیدار ناتھ کا مندر، بدری ناتھ کا مندر، یہ ہے کیا؟ یہ آدم علیہ السلام کے لڑکوں کے نام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے بیچ میں جو بڑے بڑے اولیاء اللہ اور انبیاء کرام گزرے، ان کے نام پر دنیا کے اندر پوجا ہونے لگی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، جس کو اس موضوع پر مطالعے کا شوق ہو پڑھے، اور بڑوں کو بڑا مان کے پڑھے تو حقائق کھلے۔ غلطی کہاں شروع ہوتی ہے؟ آدھی لین پڑھا مفکر بن گئے، بیان داننے لگے، تو نیم حکیم قطرے جان، نیم اللہ قطرے ایمان، علاوہ گمراہی کے ہاتھ کچھ لگے گا نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کا تقدس موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیا گیا؟ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ایک تصور ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ لباس ایسا ہو، چہرہ ایسا ہو، فلانے کام میں لگا ہو تو متقی کہلائے گا، اور فلانے کام سے ہٹ گیا تو گمراہ ہو گیا۔ یہ بھی ایک گمراہی ہے، کسی ایک کام کو شریعت سمجھنا اور کسی ایک کام کو تقوی کی بنیاد سمجھنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ تقوی کہتے کس کو؟ تقوی کا اعلی معیار کیا ہے؟ حرام سے بچنا یہ تقوی کا حصہ ہے، لیکن اعلی معیار نہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، گندگی سے بچنا، کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ نہ ڈالنا، بدن ڈھک کر چلنا، ننگے نہ چلنا، سور کا گوشت نہ کھانا، مردار نہ کھانا، کسی کا مال چھین کے نہ کھانا، یہ بھی تقوی ہے، لیکن یہ تقوی کی اعلی کوالٹی نہیں ہے۔ تقوی کی اعلی کوالٹی کیا ہے وہ سنیے، میرے پاس برائی کے سارے اسباب موجود ہوں اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ملامت کرنے والا نہ ہو، میں کیوں بچوں؟ مجھ کو میرا خدا دے گا۔ یہ ہے تقوی کی اعلی کوالٹی۔ روزے سے یہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو میں آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے محل کے اندر کمرے در کمرے اور کمرے در کمرے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے. باہر بورڈ لگا ہے بلا اجازت اندر آنا سخت منع ہے. واچ مین کھڑا ہوا ہے اندر کوئی نہیں آ سکتا. اندر ملکہ ہے اور یوسف ہے تیسرا کوئی نہیں ہے. اور اس نے ان کو برائی کی دعوت دی انہوں نے انکار کیا. تو معلوم زلیخا نے کیا کہا تھا, یوسف کیوں انکار کرتے ہو, کوئی دیکھنے والا ہے, کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے, میں تو رانی ہوں, تمہارے اوپر آنچ نہیں آئے گی, میں تم کو اونچے سے اونچا عہدہ دلا دوں گی, دولت دلا دوں گی, محل دلا دوں گی. اور وہ کیا کہہ رہے تھے, انی اخاف اللہ, انی اخاف اللہ, مجھ کو خدا کا خوف, مجھ کو خدا کا خوف ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. اور تقاضے دونوں کے اندر جوان ہیں, کیوں رکے, انی اخاف اللہ, مجھ کو خدا کا خوف. کمرہ بند, لائٹ آف, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کون دیکھ رہا ہے, مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے. یہ تقوی کی وہ اعلی کوالٹی ہے جو روزے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے الگ بات ہے, لیکن خدا بند قدوس وہ کوالٹی روزے کی بنیاد پر ہمارے اندر پیدا کرا دیتا ہے. وہ کیسے, روزہ رکھا, دوپہر ہوتے ہوتے بھوک بھی لگی, پیاس بھی لگی, فلیٹ میں تنہا میں ہوں, کوئی دیکھنے والا نہیں, باتھ روم میں میں نہا رہا ہوں, دو چار بالٹی پانی اپنے اوپر گرا رہا ہوں, اگر وہاں ایک گلاس پانی پیوں تو کون دیکھے گا, کوئی دیکھنے والا نہیں. پیتا ہے کوئی مسلمان, کوئی روزے دار بند کمرے میں پانی پیتا ہے, کیوں نہیں پیتا, کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے, کوئی اس کو دیکھنے والا ہے, اس لیے نہیں پیتا جو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. عورتیں دوپہر سے افطاری کا انتظام کرنے لگتی ہیں, کیا ان کو بھوک نہیں لگتی, کچن میں اکیلے ہیں, وہ بھجیا تل رہی ہے, وہ مچھلی فرائی کر رہی ہے, وہ سارا سامان پکا رہی ہے, خوشبو اس کو آ رہی ہے, اگر اٹھا کر دو بھجیا خود کھا لے تو کون ہاتھ پکڑے گا اس کو, کھاتی ہے نہیں کھاتی, کیوں نہیں کھاتی. روزے کا خاصہ یہ ہے, روزے کی تاثیر یہ ہے کہ بندے کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, مجھ کو تو میرا خدا دیکھ رہا ہے. تاریخ گواہ ہے, سینکڑوں لوگوں نے بھوک سے تڑپ کر جان تو دے دی, روزہ نہیں توڑا. ایک بچے کی کہانی بہت مشہور ہے جس کو سن کر عورتوں کے آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں, کہ بچہ اثر کے بعد اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا اور اس انتظار میں کہ بس اب غروب کا وقت ہوتا ہے اور پانی پلا دیں گے, اور بچہ بھی پانی پینے کو تیار نہیں, اور افطار کا وقت آیا اور اس کی ماں نے اس کو جگانا چاہا کہ بیٹا اٹھو, تو بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. روزے کی یہ خاص بات ہے, جب بندہ اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اور اگر یہ تقویٰ سال بھر باقی رہے تو ہمارے راستوں پر فرشتے پر بچھائے, فرشتے ہم سے لین لگا کے مسافہ کرے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرا, ٹوپی پیٹی کے اندر وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی, سو ابھی جس کام میں تھے اسی کام میں لگ گئے. جس طرح حاجی حج کرتا ہے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رو کر غلطیوں کی معافی مانگتا ہے, اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, رجع کیوم ولده امه, اس طرح پاک صاف لوٹتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے بلا کسی گناہ کے پیدا ہوتا ہے بچہ. لیکن آنے کے بعد ایئرپورٹ پہنچتے پہنچتے گھر والوں سے فون پر باتیں کرتے کرتے کیا لاؤں کیا نہ لاؤں, وہ خرافاتیں وہاں سے لے کر آتے ہیں, کسا وہ یہ مشینری امپورٹڈ ہے, یہ چائنا کی ہے, جاپان کی ہے, کوریا کی ہے, تائیوان کی ہے, وہ حج اپنا وہیں چھوڑ کے آتا ہے. غلطی کس کی ہے, غلطی دینے والے کی نہیں ہے, غلطی لینے والے کی ہے. یہی صورتحال روزے کی ہے, یہی صورتحال حج کی ہے, اور یہی صورتحال کب ہوتی ہے, ابھی زلزلہ آیا تھا آپ کے تو خیر نہیں آیا, یو پی سے لے کر بہار تک اور پٹنہ یا آپ کا علاقہ پورا نیپال تک کہیں بہت زیادہ آیا کہیں کم آیا. زلزلے کے بعد میرا اس علاقے کا دورہ تھا, میں نے ان بستیوں کو جا کر دیکھا جہاں دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, جہاں مسجد کے منارے جھک گئے ہیں, ان لوگوں سے ملاقات کیا جن کی بستی میں تالاب کا پانی روڈ پہ آ گیا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ بھاگ کر کہاں گئے تھے, بولے کھیت میں. اچھا, کسی اللہ کے بندے کو بھاگ کر اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہوئی؟ ایمان والوں سنو، کبھی اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہو تو بھاگ کر مسجد میں آؤ، وضو کر کے نماز مسجد کو جاؤ، خدا نہ خواستہ اگر یہ عمارت بیٹھی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو شہادت کا مقام ملے گا، اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اللہ گھر میں آپ کو جان گئی، کوئی کھیت میں جا رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، گھروں کو خالی چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ آج چوروں نے اپنا کام کیا. اور ہوتا کیا ہے، زلزلہ آتا ہے 10 سیکنڈ کا، آدھے منٹ کا، جب تک نقاب پہن کر عورتیں باہر نکلتی وہ آ کر جا چکا ہو، سارے ہنگامے اس کے بعد ہوتے ہیں. اور ہمارے ہندوستان کی وہ سائنس دار ٹیم جو ہے، اس کو حکومت اربوں خربوں کی پگار دیتی ہے کہ پیشگی اطلاع کر دو، پہلے کسی نے بتلایا تھا، جب آ کر چلا گیا اب 3 بجے آئے گا اور 5 بجے آئے گا اور 7 بجے آئے گا. ارے آنے سے پہلے ایک بار بولے ہوتے. جس طرح کسی بے قصور مسلمان بچے کو پولیس پکڑ لیتی ہے تو وہ کل وہاں ٹھہرا تھا، پرسوں وہاں ٹھہرا تھا، وہ اورنگ آباد گیا تھا، وہ پونا گیا تھا، وہ ناسک گیا تھا، حج ہاؤس میں ٹھہرا تھا، ڈھونڈنی میں ارکم مسجد میں ٹھہرا تھا، ارے اتنا ہی معلوم تھا پہلے پکڑ لیا ہوتا. اسی جیسی بات ہے، یہ سب فالتو بات ہے. ایمان والوں جب کبھی آسمانی سلطانی مصیبت آئے تو سب سے پہلے اپنی غلطیوں کی توبہ کر کے اللہ کے حضور میں پیشانی دیکھو. اس حال میں اگر موت آئے گی کہ خدا ہم سے راضی ہوگا، ہم خدا سے مانگ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اب جب زلزلہ آیا، ہزاروں لوگوں نے فون کیا، مولانا قضائے عمری کیسے پڑھتے، مولانا پچھلے سالوں کی زکات کیسے نکالنے کا، مولانا میرے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، میں کیا ابھی کیا کروں، حج کمیٹی منظوری دیتی نہیں، اب کیا کروں. اب مسئلہ پوچھنے کا وقت آیا، جب سر پر طوفان آ گیا، جب آسمان سر پہ گرنے لگا تو سب ہر شخص مسلمان ہو گئے. کتنے لوگوں نے بیان دیا تھا، اب مکان مکان کی ضرورت نہیں ہے، مکان کا دل نہیں چاہتا ہے، کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، مولانا جو ہے کھانے پینے کے لیے بہت ہے، سوچتا سب کا خیرات کر دوں. یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی مرتے وقت؟ اگر یہ کیفیت ہمیشہ برقرار رہے جو زلزلے کے حالات کو دیکھ کر لوگوں کی بنی تھی، تو خدا کی قسم مرو گے، فرشتے استقبال کیے کھڑے ہوں گے قبروں کے. یہ کیفیت جو پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی، خدا بندے قدوس بندے کو ایک طریقے سے اس کی بیٹری چارج کرا دیتے ہیں کہ دیکھ اب آگے تمہاری مرضی. قرآن نے صاف اعلان کیا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل. راستہ ہم نے کھول دیا ہے، یہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، آخری منزل جنت. شیطان کا راستہ ہے، آخری منزل جہنم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پھر دونوں کا انجام بتلایا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. ادھر جہنم کی بیڑیاں ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ادھر جنت کا استقبال ہے، کرنا کیا تمہاری مرضی. رمضان المبارک کا مہینہ کل یا پرسوں سے شروع ہونے جا رہا ہے. روزہ تو ایک فارمیلٹی ہے، معاف کیجیے گا کل کا حقیقت سن لیجیے، روزہ ایک فارمیلٹی ہے. اگر آنکھوں کی حفاظت نہ ہوئی روزہ رکھ کر کچھ حاصل نہیں، زبان کی حفاظت نہ ہوئی روزہ رکھ کر کوئی حاصل نہیں، خیالات کی حفاظت نہ ہوئی روزہ رکھ کر کچھ حاصل نہیں، فارمیلٹی پوری کر رہے. روزہ رکھنے کے بعد اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا، جو بات آپ سے مولانا شاداب صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن پاک صحیح کر لیجیے. آدمی کاروبار میں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ چوراہے بیٹھے ہیں، وہ عورتیں پر بیٹھے ہیں، ٹائم کاٹے نہیں کٹتا ہے. کچھ لوگ بیٹھے کیرم کھیلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. ارے اللہ کے بندوں، جب فرصت ملی مسجد میں آ جاؤ، 10 لوگ بیٹھ کے حلقہ بنا لو، کسی ایک کا قرآن صحیح ہے دوسرے کو صحیح کرو، نماز کے مسائل کسی ایک کو آتے دوسرا سیکھ لے، فرائض واجبات کسی ایک کو یاد ہے دوسرا سیکھ لے، آپس میں مذاکرے کرو، مسائل پوچھو، مسائل سیکھو، پانی کی پاکی طہارت کے مسائل سیکھو، جنابت کے غسل کے مسائل سیکھو، وضو کے تیمم کے مسائل سیکھو، کسی کو توفیق نہیں. اور بعض نادانوں سے تو یہاں تک سننے کو ملا، مسائل کی ان کو کیا ضرورت ہے، ارے مسائل کے بغیر گاڑی ایک قدم آگے بڑھے گی ہی نہیں، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. اور یاد رکھیے گا، کان کھول کر سن لیجیے اس طرح حقیقت کو، قبر کے اندر بھی سوال عقائد کے بارے میں ہوگا اور سوال حلال و حرام کے بارے میں ہوگا، اور میدان محشر کے اندر بھی سوال حلال و حرام کے بارے میں ہوگا، سوال فضائل کے بارے میں نہیں ہوگا. آخرت میں ہم کو جس چیز سے جس کٹہرے سے گزرنا ہے وہاں حلال و حرام کا سوال ہوگا, فرائض و واجبات کا سوال ہوگا, عقائد کے سوالات ہوں گے, اس سے بغیر کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اور اگر ہم نے اپنی لاپرواہی کی بنیاد پر مسائل نہیں سیکھے اور غلطی کی تو اللہ کے ہاں عذر قابل قبول نہیں ہوگا. جس طرح آپ گاڑی لے کر چوراہے پر آئے, حملدار نے کہا بھی گاڑی کے پیپر لگتا ہے, مجھ کو نہیں معلوم تھا, تو گاڑی لے کے وہاں تک کیوں آئے؟ لائسنس یہ کیا ہوتا ہے, مجھ کو تو پتہ ہی نہیں کہ لائسنس لگتا ہے, وہ چھوڑ دے گا آپ کو. آپ کلیان میں جا کے ٹرین میں سوار ہو جائیے, وہ کہے ٹکٹ, مجھ کو تو نہیں معلوم, جاہل آدمی ہوں, وہ تو غریب مزدور آدمی ہوں, چھوڑ دے گا آپ کو. آپ کوئی جرم کر دیجئے اور کورٹ میں کھڑے ہو کے صاحب مجھ کو نہیں معلوم تھا, چھوڑ دیں گے آپ کو. ایک شریعت میں مذاق کرنے کے لیے فرائض واجبات سیکھو, نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں وہ سیکھو, کتنے واجبات ہیں وہ سیکھو, کیا جائز کیا ناجائز وہ سیکھیے. گھر کے اندر پانی کے مسائل ہیں, ہر گھر کا مسئلہ ہے, چار ٹنکی پانی رکھا ہوا ہے گھروں میں, عورتیں کپڑے دھلتی ہیں, کپڑے میں کچھ کپڑے پاک کچھ ناپاک, آسمان سے فرشتے نہیں اتنے سارے کپڑے پاک ہوں گے, بچوں کے کپڑے ہوں گے, پیشاب پخانے کی گندگی ہوتی ہے اور گندگیاں ہوتی ہیں, کپڑے دھونے بیٹھے اگر 10 کپڑوں میں سے ایک کپڑا ناپاک اور پانی پڑا تو وہ سب گندگی ہی ہو گیا. اب وہی ڈبا ڈرم کے اندر اور وہی ڈبا نیچے, کپڑا بھی دھل رہے ہیں, ڈبے سے پانی بھی گر رہا ہے, ڈبا نیچے رکھا ہوا ہے, پھر وہی ڈبا ڈرم میں جا رہا ہے, یہ گندگی وہاں گئی, ڈرم کا پانی ناپاک ہو گیا, وہ دہ دردہ نہیں ہے, بڑی مقدار کا پانی نہیں ہے, اس گندگی نے اس پانی کو ناپاک کر دیا. کپڑے دھو دیے گئے, بڑھیا نیل کر دی گئی, استری کر کے دے دیے گئے مردوں کو پہننے کے لیے, ان کپڑوں کو پہن کر ایک کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر امام صاحب کی اسی کنڈیشن میں شامل ہے, پوری امت کی بھینس پانی میں گئی, نادانی کو ادھر قابل قبول نہیں ہوگا, اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو اتنے مسائل میں نہیں معلوم ہے, پانی کی پاکی طہارت کے مسائل تک نہیں معلوم ہے, کون سکھائے گا اور کون سیکھے گا؟ علماء اپنی بات کہہ رہے ہیں, امت عقل کے ناخون لے. ڈاکٹر کے پاس مریض چل کے آتا ہے, کنویں کے پاس چل کر پیاسا آتا ہے, علماء جا کر گھر گھر دستک نہیں دیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے مہینے دو مہینے چار مہینے کے اندر کسی عالم دین کو بلا کر کے 150 ماؤں بہنوں کو جمع کر کے مسائل پر گفتگو کرائیں گے. جو علماء سلجھے ہوئے سمجھدار ہیں, وزندار ہیں, ماہر ہیں, جن کی زبان پر لوگ اعتماد کرتے ہیں, ان کا انتخاب کیا جائے, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. قرآن پاک صحیح ہونا چاہیے, نماز کے مسائل معلوم ہونا چاہیے, کاروبار کے اندر حلال و حرام کے موٹے موٹے مسائل معلوم ہونا چاہیے. میں آپ کو بتلاؤں, ایک جماعت یہاں سے بنگلور گئی, ایک صاحب مسجد میں بڑھاپا تھا, ریٹائر ہو گئے تھے, بستر لے کر مسجد میں اللہ اللہ کرتے تھے. جب ان کے پاس بیٹھے بے تکلفانہ ماحول میں گفتگو شروع ہوئی, حاجی صاحب کیا کرتے ہیں, کہنے لگے بھائی وہ میں ریٹائر ہو گیا, بچیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی, بچے ہم دو بڈھا بڈھی, مجھ کو وہ 15 لاکھ ملا تھا ریٹائر ہوتے وقت, اس کو میں نے بینک میں رکھ دیا ہے اور اس کا نفع آتا ہے, ہمارا آرام سے گزارا ہوتا ہے, میں پوری زندگی کے لیے خدمت کے وقت کر دیا ہوں, کیا کریں گے آپ؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, ہزاروں مثالیں ہیں اس کی, کیا کریں گے آپ؟ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, لوگ حج کرنے جائیں گے, سنیے کہانیاں جھولٹی کے ساہوکاروں کی. ایک گروپ گیا, انہوں نے سعی کی, طواف کے بعد سعی کی مروہ سے 6 راؤنڈ لگائے اور جا کر کے سر مڑا کے احرام کھول کمرے میں بیٹھے. اب تذکرہ ہوا کہ طواف کے چکر تو 7 لیتے ہیں ہم لوگ, 6 کی ہوا کیا تھا, شروع کیا مروہ سے, سر مون چکا ہے, احرام کھل چکا ہے, اس میں سے اکثریت کرائے کی پوچھو نہیں, اللہ کریم ہے, اللہ سب معاف کرے گا, جائے کہیں کے لیے تو عمرہ کرنے کے لیے ہوا. ایک نے مجھے فون لگایا, بولے مولانا ایسا ایسا ہو گیا, میں نے کہا سر مڑا چکے ہو, احرام کھل چکے ہو؟ بولے ہاں. جاؤ دم دو, دوبارہ کرو. ایک مثال سنی آپ نے, سن لیجئے مثالیں تو بات کریں, دوسری سنیے. ایک گروپ میں ہمارے محلے کے بچے تھے, ٹور والے نے پہلے کہا کہ جدہ جائیں گے, مکہ المکرمہ پہلے جائیں گے, مدینہ منورہ بعد میں جائیں گے, اب ہوتا ہے فلائٹ کی چینجنگ اور کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیکھ کر کے ترتیب الٹ دی، پہلے مدینہ بعد میں مکہ. اب ٹور میں سے آدھے لوگ تو احرام بند کر آدھے بغیر احرام کیا، جن کو دوسری اطلاع مل گئی تھی کہ پہلے مدینہ پھر مکہ وہ بغیر احرام کیا ہے، اور جن کو پہلی اطلاع تھی وہ احرام بند کر آئے. بمبئی ایئرپورٹ پر کچھ سمجھ میں آتا نہیں، کیوں دسیوں ٹور والے کوئی نہیں پوچھتا کہاں جا رہا ہو، اندر چلے گئے لائن لگا کے ٹکٹ لے لیا، پلین میں 300-400 لوگ ہوتے کچھ سمجھ میں آتا نہیں. اب جب جدہ ایئرپورٹ پہ اترے اور الگ الگ گروپ الگ ہوئے تو اس ٹور میں 50 میں سے 15 بچے احرام باندھے ہوئے. تو اس نے کہا آپ لوگ احرام باندھ کے آگے، پہلے چلنا ہے مدینہ منورہ، 6-7 دن وہاں رہنا ہے. کہنے لگے ہم کو تو اطلاع ہے کہ جدہ جا کر مکے جانا ہے، ہم تو نیت کر کے آ چکے ہیں. اس نے کہا ایک کام کو، احرام کھول کو کپڑے پہن لو، پہلے چلتے ہیں مدینہ منورہ. ان سب کا احرام کھلوا دیا اور چلے گئے مدینہ منورہ. اب وہاں سے اس نے اپنے گھر فون کیا، میں پہنچ گیا ہوں خیریت سے ہوں مدینہ منورہ کو، مدینہ مکہ نہیں گئے. نہیں وہ ٹور والا بولا پہلے مدینہ بعد مکہ، تو احرام کا کیا ہوا، وہ تو کھلوا دیا ٹور والے نے. انہوں نے مجھے فون کیا، ارے میں نے کہا ظالم یہی فون جدہ ایئرپورٹ سے کیا ہوتا، کتنا آسان مسئلہ تھا، بھائی ٹھیک ہے پہلے مدینہ منورہ، ہم ٹیکسی پکڑ کے مکے جا رہے ہیں، نہیں ٹھہریں گے، عمرہ کر لیں گے اور ٹیکسی کر کے سکن مدینہ منورہ آ جائیں گے. یہ جو ہم احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے آ چکے یہ تو خراب نہ ہو، اتنا مسئلہ بھی پوچھنے کی توفیق نہیں. یہ میں ان لوگوں کی باتیں بتلا رہا ہوں جو پوچھ لیتے ہیں باقی ساہوکاروں کو، توفیق ہی نہیں ہم کو علماء سے کیا تھا. ہم تو ماشاء اللہ پوری زندگی دین پہ گزار رہے ہیں، الف لام لام چاہے نہ آتا، فرائض واجبات نہ آتے ہو، ہم دین پر چل رہے، کیا ہوگا اس وقت کا. اللہ کے بندو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، قرآن پاک کی تصحیح ہو، مسائل سیکھے جائیں اور گروپ بنا کر دو دو چار چار لوگ آپس میں تصحیح قرآن کے حلقے، ہمارے بزرگوں کے ہاں حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی کے ہاں، حضرت مولانا ابراہیم حق صاحب ہردوئی کے ہاں، مفتی محمود حسن صاحب کے، ہمارے سارے اکابر کے ہاں جب لوگ اعتکاف میں آتے تھے تو اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ معتکف موصل کے دن بھر بیٹھا رہے پردے کے اندر دھن بنا کر کے. ہم نے دیکھا ہمارے اکابر کے ہاں 500 لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، 500 لوگ اس مسجد نہیں آ پائیں گے، اس سے چار گنا بڑی بڑی مسجدیں، ٹوٹل مسجدیں اعتکاف کرنے والوں سے بھری ہوتی تھی. وہاں پردہ وردہ کچھ ہوتا نہیں تھا، وہ تو ہم نے یہاں آ کر دیکھا کہ متقف پردے کے اندر، کیوں دو چار متقف ہیں وہ پردے کے اندر، رات بھر جاگنا دن بھر کھا کے سونا، کیا کام ہے ان کا. ارے اللہ کے بندے 18 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، کوئی کتاب پڑھو، دین سیکھو. رمضان مبارک کا مہینہ اصل میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ایک طرف روزہ ہے اور ایک طرف اس کے ساتھ ساتھ دین سیکھنے کا بہترین موقع ہے. ایک آدھ مسائل میں روزے کے بتلا دوں، بات کہیں سے کہیں چلے گی. آپ نے روزہ رکھا، خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کسی کو قے آ گئی، وہ سمجھتا ہے روزہ ٹوٹ گیا میرا، وہ کھا لیتا ہے. قے آ جانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، جان لگی چھوٹی قے ہو یا بڑی قے ہو، قے آ گئی ہے آپ نے نہیں کی ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. جان بوجھ کر قے کرنا یہ منع ہے، یا آئی ہوئی قے کو واپس دوبارہ اندر لے لینا یہ منع ہے. قے ہو گئی کوئی بات نہیں، آپ کو خدا نخواستہ بخار آ گیا، سر درد ہے، بدن درد، ایسا ہوتا ہے تو آپ پریشان ہیں کیا کریں، روزہ ہے، دن بھر تڑپتے رہتے ہیں. روزے کی حالت میں اگر تیز بخار آ گیا، کسی کو بچھین ڈنگ مار دیا، کسی کو ساتھ میں، ایسے حالات ہوتے ہیں تو آپ انجیکشن کے ذریعے سے درد کو کنٹرول کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. روزے کی حالت میں تیز بخار ہو، تیز درد ہو، سر درد کر رہا ہے، پیٹ درد کر رہا ہے، تو آپ انجیکشن کے ذریعے سے درد کو کنٹرول کر سکتے ہیں، روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی. اور آگے بڑھیے، بعض لوگ دما کے مریض ہوتے ہیں، سانس پھولنے، ان کو ایک کیپسول رکھ کر سلگتے ہیں، وہ عمل روزے کی حالت میں نہ کریں ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. سگریٹ نہ پیئے، بیڑی نہ پیئے، گل منجن وغیرہ جس کی جھار اندر جاتی ہو اس کو استعمال نہ کریں. سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسواک کا استعمال کریں. اگر آپ کو گل منجن یا پیسٹ وغیرہ اس کے بغیر برداشت نہیں ہے تو آپ افطار سے لے کر سحری کے بیچ میں وہ کام کیجیے. روزے کی حالت میں کبھی ڈاکٹر خون ٹیسٹ کرنے کو بولتا ہے، بھائی خون ٹیسٹ کراؤ، رات میں لے کر آؤ، بخار آ رہا ہے، وہ کھلتا ہے صبح 9 سے لے کر شام 5 تک, کیا کریں گے آپ؟ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے آپ خون دے سکتے, منع نہیں ہے. کتابوں کے اندر جہاں کہیں منع لکھا ہے وہ کیا منع لکھا ہے وہ سن لیجیے. روزے کی حالت میں اتنی بڑی مقدار میں خون نکال دینا جس سے کمزوری آ جائے اور روزہ خطرے میں پڑ جائے وہ منع ہے. 150 گرام جو خون نکالتے ہیں ٹیسٹ کا, شوگر کا ٹیسٹ, بخار کا ٹیسٹ, اس کا ٹیسٹ, کوئی دقت نہیں, آپ خون نکال کر ٹیسٹ کرا سکتے. روزے کی حالت میں خدا نہ خواستہ طبیعت بہت بگڑ گئی اور سیریس کنڈیشن ہو گئی, تو اگر دواؤں کا استعمال بھی کرانا ہے تو انجیکشن اور گلوکوز سے کنٹرول کریں, حلق کے راستے سے یا پیشاب پخانے کے راستے سے, کسی دوا یا غذا کے استعمال کی آخری حد تک بچیں اس سے, بالکل جان پر بن جائے. ابھی پر سال کا واقعہ, آپ کو کیا بتلاؤ, جب انہوں نے مجھ سے بتلایا تو میرے آنکھ سے آنسو آ گیا. دیندار آدمی بولے, مولانا میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی, شوگر ڈاؤن ہو گئی تھی, بچوں نے لا کر مجھ کو بسکٹ کھلا کر پانی پلا دیا. میں نے کہا اسی کام کو آپ انجیکشن سے کنٹرول کر سکتے تھے, آپ کے اوپر کفارہ لگا ہوا. اگر ہم نے منہ کے راستے سے کھا کر کے روزہ توڑ دیا ہے, عام حالات میں بخار بہت تیز ہے, سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, کمزوری ہے, اس میں اجازت نہیں, جان جانے خطرہ ہو تو توڑنے کا, اس سے پہلے توڑ دیا تو پھر کفارہ. اور کفارہ کتنا خطرناک ہے وہ سن لیجئے, 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں بغیر ناگے ہونے والا ہے, آسان نہیں. ایک تو یہ ہے بیماری کی بنیاد پر روزہ نہ رکھا جائے, صبح سے ہی روزہ نہیں ہے اس کی گنجائش ہے, لیکن رکھا تو پھر توڑنے کی اجازت نہیں ہے. بیماری کو کنٹرول کرنا ہے انجیکشن سے کنٹرول. آنکھ کا وہ ٹیوب ڈالتے ہیں آنکھ میں دوا, ڈاکٹر بولتا ہے دوا ڈال کے شام کو آؤ, مغرب بعد ڈاکٹر بیٹھتا ہے 7 بجے 8 بجے اور 4 بجے دوا ڈال کے آنے کو بولتا ہے, اور جب آنکھ میں دوا آپ ڈالے ہیں تو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. کم سے کم مقدار میں ڈالی جائے, اڈیل نہ دی جائے, اگر ڈاکٹر مجبور کرتا ہے تھوڑی سی آپ ڈالیں اور زائد ڈالیں افطار کرنے کے بعد, بڑی مقدار میں آنکھ میں دوا ڈالنا جس کا ذائقہ حلق محسوس ہو یہ منع ہے, کم مقدار میں آپ ڈالیں لیکن ڈال سکتے ہیں. سر میں تیل لگانا ہے, سرما لگانا ہے, خوشبو سونگھنا ہے, اجازت. روزے کا مقام حدیث شریف میں آتا ہے, جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا خصوصی مہمان ہو جاتا ہے, اور پیٹ خالی ہونے کی بنیاد پر جو اندر سے ایک ہیک اٹھتی ہے جس کو ہم بدبو کہتے ہیں, وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. حدیث شریف میں الفاظ آئے ہیں, لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک, روزے دار کے پیٹ کے خالی ہونے کی بنیاد پر جو حلق سے ایک بات اٹھتی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. رمضان مبارک میں رمضان سے پہلے جنت سجائی جاتی ہے, جنت کا نیا ڈیکوریشن ہوتا ہے رمضان کے استقبال کی, اور پورے مہینے ہوائیں چلتی ہیں رحمت و مغفرت کی, پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا, اور تیسرا عشرہ جہنم سکر کا. جیسے جیسے آگے وقت آتے ہیں بھاؤ اونچا ہوتا رہتا ہے, قیمت بڑھتی رہتی ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہوا, ٹیلروں کے ہاں بھیڑ بڑھنی شروع ہو گئی, اور آخری عشرے میں تو بیچاروں کو فرض نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. کون ذمہ دار ہے اس کا, ذمہ دار کون ہے, ہم اور آپ؟ ارے کپڑا سلانا پہلے سلا لو, شروع میں سلا لو, عید کی نماز کے لیے 1 جوڑ سلا لیے, 4 جوڑ سلنا ہے, اور سلاتا تمہیں تمہارے ہی پاس ہوں, کیوں نہیں لوگے, جھگڑے کرتے ہیں کڑے ٹیلروں سے. بےچارا کیا کرے, اس کو سال بھر کاروبار کرنا, اس کے پاس اتنے کام کا انبار لگ جاتا ہے کہ تراویح تو چھوڑیے آپ, فرض نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. وہیں اپنی دکان میں وہ افطار کرتے ہیں, کسی کسی کو توفیق ہوئی مغرب پڑھ لی, نہ عشاء کا پتا ہے, نہ تراویح کا پتا ہے, نہ فجر کا پتا ہے, 3-4 بجے رات تک سلتے ہیں اور صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں, نہ گھر آنے کی توفیق ہے, نہ کسی کا حال چال لینے کی توفیق ہے, کیوں؟ پیسہ خدا کے واسطے یہ کام مت کرو. یہی صورتحال ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. رمضان کا آخری عشرہ ہے, تین بتی میں ہماری بہو بیٹیاں نقاب کھول کر غیر مسلموں کے سامنے ٹہل رہی ہیں, اور اس کا کلر اس سے نہیں مل رہا ہے, اس کا کلر اس سے نہیں مل رہا ہے. سر سے لے کر پیر تک ایک ڈیزائن ہونا چاہیے, ایک کلر ہونا چاہیے, ویسا ہی دوپٹہ, ویسے ہی چوڑی, ویسے چپل. امت اسی میں حیران ہے. اور جس رات میں چاند نکلتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے جس طریقے سے مزدور پورے مہینے مزدوری کرنے کے بعد آخری دن آ کر اپنی مزدوری لیتا ہے, اجرت لیتا ہے, پگار لیتا ہے, چاند نکلنے کے بعد سے عید کی نماز تک, یہ روزے کی مزدوری ملنے کا وقت ہے جو ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں. چلنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. کون کس کو سمجھائے گا میرے بھائی؟ آخر وہاں کون جاتا ہے؟ ہم ہی آپ جاتے ہیں. ضروریات پوری کرنا منع نہیں ہے, پہلے پوری کر لو. اللہ کے نیک بندوں کو ہم نے دیکھا وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی تمام ضرورتیں, گھر والوں کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتے تھے, رمضان میں کوئی جھمیلا پالتے نہیں. جن لوگوں کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے, زکات نکالتے ہیں رمضان مبارک میں, کوشش کر کے پہلے حساب کر لینا چاہیے. اور جن لوگوں کو آپ کو دینا ہے جو باہر سے آتے ہیں, واقعتاً آپ ان کو دینا چاہتے ہیں, نظام ایسا بنائیے کہ آنے کے بعد آدمی کو لوٹنا نہ پڑے. آپ نہیں ہیں, آپ کا بیٹا ہوگا, منیجر ہوگا, مقدم ہوگا, کوئی بھی ہوگا, بچہ ہوگا, بھائی بھتیجا ہوگا, آپ رجسٹر دے دیں. بہت آسان ہو گیا ہے. سامنے والا بولتا ہے کہ میں فلاں مدرسے سے آیا ہوں, رول نمبر کتنا ہے, آپ پرانی پودی میں دیکھ لیجئے, اطمینان کر لیجئے, اس سے ہم منع نہیں کرتے. لیکن جب دینا ہے تو آنے والے باہر کے لوگوں کو ایک سے زائد دوڑنا نہ پڑے. ہم لوگ مقامی ہیں, بائک چلتے ہیں اپنی گاڑیوں سے, ہمارا آپ احترام کرتے ہیں, ہم کو لوٹنا پڑتا ہے, ہم کو دکھ ہوتا ہے. وہ پردیسی مسافر اگر پانی برس جائے تو کیچڑ, اور کھلا ہو تو دھوپ. وہ بےچارے مدرسوں کے کام کے لیے آتے ہیں بھوکے پیاسے, اس آفس سے اس آفس, اس آفس سے اس آفس, ایڈریس پوچھتے پوچھتے پہنچتے ہیں. عام طور پر ہر سال دو سال میں لوگوں کا آفس بدل جاتا ہے, بٹوارے ہو جاتے ہیں, چہرے بدل جاتے ہیں. اس کنڈیشن میں اگر ان کو لوٹنا پڑا, اور صرف اس لیے کہ وہ ہم تو بس وہ تین سے چار تک بیٹھتے بیٹھے گپا مارے, چار بج گیا ہے آنے والے کو, اب آپ کل آئیے, اب چار بج گیا ہے. یاد رکھیے گا, جو خدا دینے والا ہے وہی خدا لینے والا ہے. کسی آنے والے مسافر کی ہائے نکل گئی تو خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں. مولا پتہ نہیں کون سی ہماری غلطی اللہ کو دی کی, پتہ نہیں ہماری کون سی اللہ کو بات بری لگ گئی. ارے کسی پردیسی مسافر کی ہائے لگی ہوگی. ایک صاحب کیا میں گیا, 18 رمضان تھا, جا کے بیٹھ گئے, بے تکلفی کی چائے آئی, پیٹنی آئی, کھایا وایا. کہنے کو ہمارے مولوی صاحب آئے رہے, تین دائی آئے, پرسوں آئے رہے, کل آئے رہے, آج آئے رہے. تو میں نے کہہ دیا ابھی حساب نہیں کیا. بولے بھائی آج میں جا رہا ہوں, آپ کو جو دینا ہے دے دیجئے. 500 چندہ رہا, 50 روپیہ بچیا, لے کر چلے گئے. میں نے کہا آپ کب دو گے ان کو؟ بولے ابھی حساب نہیں کیا ہوں. 18 رمضان ہو گئی, ابھی آپ نے حساب نہیں کیا ہے, کب کریں گے حساب؟ ارے وہاں دھندے گہرا ٹھیک نہیں ہے, اپنا اپنا آدمی کا سسٹم ہوتا ہے, کس کو جمے گا نہیں جمے گا. میں نے مجھ کو بس سکھا یہ بات, مجھ کو بس سکھاؤ. باہر کے جو لوگ آتے ہیں کتنا ہوگا ان کا, 10-20 ہزار روپے ہو گیا, تو الگ کر دو, تم حساب کرتے رہنا. ارے ہم کو تم 10 بار دوڑاؤ, ہم برا نہیں مانیں گے, لیکن باہر کے آنے والوں کی ہائے مت لو اللہ کے بندے. ان کو اور برا لگا, ٹیڑھی بات کرنے لگے. میں نے کہا دیکھ, تمہارے باپ نے آج تک اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمت نہیں, تم مت کرو. اور میں یہ بول کے اٹھ رہا ہوں کہ کسی پردیسی مسافر کی ہائے مت لو, ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. ایک مہینے کے بعد سنا کہ مارکیٹ سے ہو گئی ختم کہانی, 500 لاکھ کے مقروض ہو گئے, پارٹیاں لے کر بھاگ گئی, منہ دکھانے کے لائق نہیں. دوبارہ ملاقات ہوئی, چہرہ جھکا, میں نے کچھ یاد ہے کسی پردیسی مسافر کی ہائے معلوم ہے کون لوگ آتے ہو؟ وہ علاقوں کے اپنے اپنے علاقوں کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, ان میں سے بہت سے صاحب رسپت ولی ہوتے ہیں. ہمارے دفتر تک, ہمارے آفس تک, دروازے تک وہ آ گئے. یہ ہمارے لیے برکت کی بات ہے. جن کو دینا ہے ان کو دوڑا کے مت دیجیے اللہ کے واسطے. ایسا ٹائم بنائیے کہ آنے والے مسافر کو سہولت ہو. اگر آپ ترابی کے بعد بیٹھتے ہیں, آپ دیر میں جا رہے ہیں, اب ترابی ہو گئی, بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, وہاں آفس میں لائن لگی ہوئی, لوگ بیٹھے ہوئے, آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, بچے کو ڈھال دیجیے, بھائی کو بول دیجیے, کسی کو بول دیجیے. اور جب بیٹھیے تو لمبے ٹائم تک بیٹھیے. اگر آنے والے علماء کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, 10 بج گیا 11 بج گیا, کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کام کو بند کرنے کے بعد تو آپ کو وہیں بیٹھا رہنا ہے نا, ان کو مت پلٹائیے. اللہ کے واسطے زکات محبت کے ماحول میں دیجیے, اور زکات تقسیم کرتے وقت اس ایک بات کا خاص خیال رکھیے, یہاں سے لے کر وطن تک جہاں آپ کا گھر ہے, آپ کے خاندان میں جو غریب لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کون کون غریب ہیں, ان کی فہرست بنائیے اور اپنی زکات میں ان کو ضرور شامل کیجیے. آپ کے خاندان کا کوئی غریب, پریشان حال, بیمار, معذور, مجبور, وہ خدا نہ خاصہ رمضان میں اسے گھر میں افطار اور سحری کا سامان نہ ہو اور آپ کے آفس میں لائن لگائے خیرات بٹ رہی ہو, اللہ کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے, گرفت ہو جائے گی. سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کی فکر کیجیے, ان کو پہنچانا ہے. رمضان سے پہلے بھی آپ بھیج سکتے ہیں, رمضان کے بعد بھی آپ بھیج سکتے ہیں, کچھ رمضان میں بھیجتے ہیں, کچھ بعد میں بھیجتے ہیں. بہت سے بےچارے بوڑھے ایسے ہیں, لڑکے ناکارہ نکل گئے, دو وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے, ایسے دو چار لوگوں کو آپ بول دیجئے فلاں دکان سے راشن لے لو, فلاں میڈیکل اسٹور دوا لے لو. کتنا کھائے گا آپ کی سال بھر میں؟ غلہ 1000-1200 مہینے میں کھائے گا, 10000 مہینے کا سال کا بنے گا, لاکھوں لاکھ زکات نکلتی ہے. اپنے خاندان کے غریبوں کی پہلے فکر کیجیے, اور خاندان کے کن لوگوں کو ہم زکات دے سکتے ہیں, کن کو مل سکتے ہیں, اس مسئلے کو سمجھ لیجیے. آدمی اپنے ماں باپ کو زکات نہیں دے گا, اپنی اولاد کو زکات نہیں دے گا, اور شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دیں گے. بس ماں باپ کو نہیں دینا, اپنی اولاد کو نہیں دینا, شوہر بیوی ایک دوسرے کو نہیں دیں گے. باقی سگے بہن بھائی کو دے سکتے, چچا کو دے سکتے, ماما کو دے سکتے, خالہ کو دے سکتے. جب سگے بھائی کو ہم دے سکتے تو بچا کون خاندان؟ ایک بہت اہم نازک مسئلہ. اگر آپ زکات دے رہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لینے والے کو اگر معلوم ہو جائے گا کہ زکات کا پیسہ ہے تو وہ نہیں لے گا, خودداری کی بنیاد پر, غیرت کی بنیاد پر, مستحق ہے, پریشان حال ہے, بھائی سگی بہن ہے, ایسے حالات ہوتے ہیں, سگا بھائی ہے, چچا ہے, ماموں ہے, ایک پٹی دار ہے, ایک خاندان, ایک خون ہے, تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ تم اس کو تحفہ کہہ کے دے دو تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس کی غیرت کو ٹھیس نہ لگے, تو اس کی دعا نکلے. آج ہو کیا رہا ہے, ہر خاندان کے غریب اپنے خاندان کے مالداروں کو کوستے. کیوں؟ ایک دادا کی اولاد ہے, کوئی ترقی کر کے آگے نکل گیا اور کوئی بیچارہ غریب رہ گیا. اب وہ جو آگے نکل گئے ہیں وہ غریبوں سے بات کرنے کو تیار نہیں, منہ لگانے کو تیار نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے مسلمانوں میں امیروں اور غریبوں میں محبت برقرار رہے, ضرورتیں پوری ہوں, اس مقصد سے زکات رکھا ہے. آپ حساب چاہے جب کریں سال میں ایک بار, اگر سال پورا ہونے سے پہلے بھی ضرورت مند آ گیا اور آپ نے دے دیا, اس کو آپ لکھ لیں, سال پورا ہونے میں اتنا مائنس کر لیں. سال پورا ہو گیا, 2 مہینے کے بعد بھی کوئی آتا ہے, اس کو آپ دے دیتے, پہلے بھی دینے کی گنجائش ہے, بعد میں بھی دینے کی گنجائش ہے. اتنی گنجائشیں کیوں رکھی گئی؟ تاکہ زکات ضرورت مند تک پہنچ سکے, اور سال کے بیچ میں جو آپ زکات دیں گے وہ صحیح معنی میں مستحق کے ہی ہاتھ میں پہنچے گی. رمضان کے میلے اور ہنگامے میں طے کرنا مشکل ہوتا ہے کون مستحق کون غیر مستحق, آپ تحقیق نہیں کر سکتے. لیکن سال کے بیچ میں یا آپ کے خاندان میں کون امیر ہے کون غریب ہے آپ کو نہیں معلوم. اسلام نے زکات کے تعلق سے ایک بارڈر طے کیا ہے, امیری اور غریبی کی ایک آخری حد طے کی ہے, اس سے اوپر کا آدمی مالدار ہے, نیچے کا آدمی غریب ہے. 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, یہ ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسہ ہو, یا اتنے ہی پیسے کے بقدر تجارت کا سامان ہو, اسٹور ہے, کوئی سامان بیچتا ہو, تو 52.5 تولہ چاندی آج کے دور میں 50-60 ہزار روپے کے اندر نصاب بن جاتا ہے. اس سے اوپر کا آدمی مالدار ہے, اس سے نیچے کا آدمی غریب ہے. اوپر والا دے گا, نیچے والا لے گا. کب؟ جب وہ حیثیت سال بھر برقرار رہے. ایک آدمی ہے 15,000 کما رہا ہے, 20,000 کما رہا ہے, بچے ہیں, تعلیم کے خرچے ہیں, بیماری میں علاج کے خرچے ہیں, روز مرہ خرچے, نہیں بچتا, کوئی بات نہیں. بچت ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بچت, وہ بچت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو اور اس کی حیثیت سال بھر رہے, یہ آدمی مالدار ہے. اس کو اللہ کی نعمت کا شکرانہ سمجھ کر 2.5% حساب کر کے زکات نکال کے غریبوں کو دے دینا ہے. جب زکات نکال دے گا تو باقی مال پاک ہو گیا اور اللہ اس مال کے بڑھوتری کے اسباب پیدا کرے گا, اس میں برکت ہوگی. وہ پیسہ غذا میں استعمال ہوگا, دوا میں استعمال نہیں ہوگا. وہ پیسہ بچوں کی تعلیم پہ استعمال ہوگا, کیس کباڑے میں استعمال نہیں ہوگا. وہ پیسہ اللہ کے دین کی خدمت میں استعمال ہوگا, اپنے نفس کی خاطر, نفس کی تسکین کی خاطر ہوڈنگیں لگ رہی ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, ہنگامے ہو رہے ہیں, لاکھ روپئے لوگ لے کے جا رہے ہیں, یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اس سے کیا بھلا ہونے والا ہے؟ یہ پیسہ قبر میں کام آئے گا؟ یہ پیسہ میدان محشر میں کام آئے گا؟ اس سے آخرت کا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ ہمارا پیسہ ایسے کام میں لگے جو میرے لیے, میرے بچوں کے لیے دنیا کے اندر نیک نامی کا باعث ہو اور آخرت میں سکون کا باعث ہو. جب پیسہ ان کاموں میں استعمال ہو, ایک آدمی 10,000 کماتا ہے, شان کے ساتھ رہتا ہے, کیوں؟ اس کا کوئی فالتو خرچہ نہیں. اور ایک آدمی 50,000 کماتا ہے, ہمیشہ پریشان رہتا ہے, کیوں؟ فالتو خرچے. اللہ انسان کو فالتو خرچوں سے بچائے, جمیلوں سے بچائے, اور وہ پیسہ اچھے کام میں استعمال ہو, اس کا نام برکت ہے. ایک صاحب نے بلڈنگ میں رہی تین مہینہ, میں ملنے گیا اوپر, مجھ کو لے کر گئے, مولا دیکھ کمرہ ایسا ایسا ایسا, دعا کر دیجئے. میں نے کہیں کہ دعا کر دوں, کہنے کی دعا کر دیجئے. میں نے کہا تم دعا کراؤ گے اور برکت کی؟ نہیں, دعا کراؤ عافیت کی. اب اونچا مکان بن گیا ہے, اب لوگ کی نگاہیں اٹھیں گی, حسد ہوگی, اب دعا کرو کہ اللہ عافیت عطا فرمائے. کہنے لگے مولا بات تو آپ کی صحیح ہے. میں نے کہا برکت کا مطلب 100 لوگ کا 200 لوگ, بلڈنگ کی 4 بلڈنگ, 2 مالے کا 5 مالا. ارے یہ دعا کرو کہ اولاد صحیح راستے پر رہے, بچے اور بچیاں نیک اور صالح ہو. ایک اولاد ناکارا نکل گئی, ساری عزت تک مل جائے گی. سب کچھ دولت نہیں ہوتی, سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. اللہ سے ضرورت کے مطابق دولت بھی مانگنا چاہیے اور عافیت بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو دین سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرما اور اولادیں نیک ہوں, یہ اللہ کی بڑی نعمت. تو میرے بزرگوں, آج کا موضوع ہے رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاریاں. میں نے کچھ موٹے موٹے مسائل بتلا دیے, اور کیونکہ چھوٹی مجلس تھی, مذاکرے کے اندازی گفتگو تھی, عوامی خطاب تو ہے نہیں ہے, اس لیے کچھ باتیں آپ کے درمیان اپنے ہونے کے ناطے تھوڑا سخت انداز میں نے کہہ دی, اس لیے کہ امت کو ان باتوں پر تنبیہ کرنا سخت ضروری ہے, سخت ضروری ہے. جو ذہن بنتا جا رہا ہے کہ مسائل سے ہمارا کیا لینا دینا, قرآن صحیح ہو نہ ہو, مسائل معلوم ہو نہ ہو, حلال و حرام کا علم ہو نہ ہو, علماء سے رابطہ ہو نہ ہو, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. امت کو اپنے علماء سے, اپنے بزرگوں سے, اولیاء اللہ سے جڑ کے زندگی گزارنی چاہیے. رہا سوال کس سے جڑے, جس سے آپ کا من پٹے. کوئی کسی کی تعین نہیں کر سکتا, پوری دنیا کے اندر, پورے ملک کے اندر جس سے آپ کا دل مطمئن ہو, کسی ایسے عالم دین سے رابطے میں رہیں. روپے 2 روپے بات ہوتی ہے, کبھی چل کر ان کے پاس جائیں, کبھی ان کو بلائیں, کبھی ان کا آنا جانا ہو جا کر ملیں, اپنے دل کی بات کہیں, مشورہ کریں. کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں, مشورہ کر لیں. کوئی بڑا حادثہ ہو گیا, مشورہ کر لیں. کسی اللہ کے نیک بندے سے رابطے میں رہیں گے, مسائل پوچھتے رہیں گے, اصلاح لیتے رہیں گے. جس طرح آدمی ڈاکٹر رکھتا ہے, چیک اپ کراتا رہتا ہے, کچھ کچھ ایک لیگلی ایڈوائزر رکھتا ہے پراپرٹی کا کاروبار کرنے سے پہلے, خوب سمجھتا ہے کیا ہونا چاہیے, لیکن مشورہ کیوں کرتا ہے؟ کوئی قانون میں چینجنگ ہوئی ہوگی تو, کوئی نئی بات آئی ہوگی تو, آپ اردو کی 4 لائن پڑھ کر مسئلہ سمجھ گئے, چھوٹ ہو رہی ہوگی تو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مسئلے سیم ہوتے لیکن حکم میں فرق ہوتا ہے. نماز کے اندر آپ 4 رکعت نماز 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں, 2 رکعت پر اور 4 رکعت پر, دونوں فائدے سیم ہیں لیکن پہلا واجب ہے, دوسرا فرض ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو, معلوم کیا ہوگا, وتر میں بجائے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے رکوع چلے گئے. اب امام رکوع میں امت کھڑی, امت اس کو مار مار کھڑا کر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, امام کھڑا ہو گیا. اب کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ دعا پڑھ لی اس نے, اب دوبارہ رکوع کرے کہ نہ کرے, ووٹ پھنس جائے گی اس کی. اگر مسائل سے واقف نہیں ہے تو 2 رکعت تراوی میں نہیں بیٹھا, کسی میں کھڑا ہو گیا, امت لقمہ دے رہی ہے, 4 رکعت پوری کر لی, سجدے سا ہو کر دیا, 2 ہی رکعت ہوئی. اب 2 رکعت کا قرآن تو معتبر نہیں ہوا, اس کو دہراؤ, مسئلہ نہیں معلوم. کتنے مسائل ایسے ہیں جو نئے نئے پیدا ہوتے ہیں اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا, اس وقت آپ علماء کو فون لگائیے, ہر عالم تراویح میں, ہر عالم خود نماز میں, مسئلہ کون بتلائے گا آپ کو؟ میں عید کی نماز کے بعد فوراً موبائل آن کرتا ہوں، دسیوں فون مجھ کو آتے ہیں علاقے سے، مولانا وہ تکبیر نہیں، بجائے تکبیر کہنے کے رکن چلے گئے، نماز نہیں کی ہوئی. کیوں؟ جب ایسے حالات پیدا ہو تو امت بولتی ہے فوراً طے کرو، دہرانا ہو تو فوراً دہراؤ. ابھی ہم نکل گئے، آپ اپنے گھروں میں پہنچ گئے، پھر آپ بولتے عید دوبارہ پڑھنے کا ہے، تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ مسائل سیکھنے سے حل ہوں گے. نماز کے اندر سجدے سہو کے مسائل ہیں، فرائض واجبات کے الگ الگ احکامات ہیں، یہ مسائل سیکھنے سے حل ہوں گے. اور کبھی کبھی علماء سے فرمائش کیجئے کہ ہم کو مسائل بتلاؤ. عجیب مزاج بن رہا ہے لوگوں کا، مسائل سنتے ہی اور مسائل کو لے کر بولے، ارے مولانا اختلافی بات مت کیجئے. ارے اللہ کے بندے، جس کے بغیر نجات نہیں ہے وہ اختلافی مسائل ہیں، وہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آنے والے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا اور بتلا دوں، قرآن پاک جب پڑھا جائے جہاں تک اس کی آواز جائے وہاں تک کے لوگ خاموش ہو کر سنیں، یہ قرآن کا تاکیدی حکم ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو. ایک نیا شوق چل رہا ہے مسجدوں میں، اوپر کے میچ چالو ہوتے ہیں تراکی میں، اور وہ آواز جاتی چوراہوں تک، کیا وہاں کے لوگ خاموش سنیں گے؟ نہیں، تو کیوں سنا رہے ان کو پھر؟ تراوی میں صرف اندر کا میچ چالو ہونا چاہیے، بیان میں اوپر کا میچ چالو ہو الگ بات ہے، لیکن جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے تراوی میں صرف اور صرف وہیں تک آواز جانی چاہیے جہاں تک مصلی ہیں، اور تراوی میں قرآن صاف صاف پڑھنا چاہیے. ٹہر کے پڑھو یا تیز پڑھو، لیکن قرآن صحیح اور صاف ہونا چاہیے. خوش قسمت ہیں آپ کی، آپ کی مسجد میں اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے. میں کوئی تنقید کے مقصد سے نہیں کہہ رہا ہوں، بھیونڈی کے اندر دسیوں مسجدوں میں الحمدللہ قرآن بہت اچھا پڑھا جا رہا ہے، لیکن بہت مقامات پر لوگ خالی ٹائم دیتے ہیں. ملزا وہ ہمارے آپ کے لیے پرسال 40 منٹ میں سواؤ پارا پڑھا کر مصر پڑھا کر لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، آپ بہت ٹھہر ٹھہرے پڑھتے ہوئے گھنٹہ پورا لگ گیا. ارے اس نے قرآن صحیح پڑھا، اللہ کے بندے قرآن صحیح پڑھنا تراویح میں بھی ضروری ہے، اور تراویح کے رکوع سجدے بھی اطمینان سے اور احترام سے کرنا چاہیے، وہ بھی نماز ہے، اس میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. غروب کے وقت سورج ہم سے 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، ہمارا کیلنڈر، ہماری گھڑیاں، یہ سب اندازے سے ہیں. 14.5-15 گھنٹے تو آپ بغیر کھائے رہے، اب 2 منٹ میں آپ کی جان نکل جائے گی. اور بعض لوگ ادھار کھائے بیٹھے، وہ ہمارا کارڈ میں ٹائم ہو گیا، چاہے سورج وہاں سلام کر رہا ہو. خدا کے واسطے جب دن ڈوب جائے 2 منٹ اطمینان احتیاط کے طور پر اور انتظار کر لو، تاکہ مکمل اطمینان ہو جائے. اور وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ غروب کے بعد افطار کرو تاخیر مت کرو، وہ ان قوموں کے مقابلے میں ہے جو غروب کے بعد آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، تاروں کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. اللہ کے نبی اس کی مذمت کر رہے ہیں، سورج مکمل غروب ہونے کا اطمینان نہیں ہوا، اور خود گئے. جیسے کلیان میں گاڑی آئے فوراً بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو گاڑی چھوٹ جائے تو آپ نے گاڑی کے انجن پہ آئی کودی مار دی. یہ نوبت نہ آئی، غروب کے بعد کم سے کم 2 منٹ اطمینان کریں، پھر افطار شروع کریں. اسی ڈھونڈنے کا واقعہ، ایک ٹیرس پر افطار ہو رہا تھا، ایک صاحب کارڈ لے کے بیٹھے تھے. ہم لوگ بتا رہے مطلب آج کل کہ بھائی چلو بھائی 7:20-18 ایک ٹائم ہوتا ہے، کوئی نہیں وہ 2 منٹ زیادہ بول رہے ہیں آپ، 16 منٹ تو ہوتا ہے. میں سمجھ گیا کہ لوگ کھلی ہو رہی ہے. جیسے ہی ان کا ٹائم پورا انہوں نے کارڈ دیکھا، بھجیا اٹھائی اور کھانے جا رہے تھے، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ سورج دکھ رہا ہے. بولے میرے کارڈ میں تو ہو گیا. بولے کا سورج دکھ رہا ہے، کرنیں دکھ رہی ہیں اللہ کے واسطے، لگی حدیث سنانے مجھ کو، میں تو حدیث مت سنا، وہ سورج دکھ رہا ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی ضد کی انتہا سنیے. اس نے جھٹ سے اس ہاتھ سے اس ہاتھ ملیا انتہا سے، اور کھا کر بولے میرا تو روزہ ہو گیا. کتے کی دم کم ٹیڑھی ہوتی ہے، اس قسم کے لوگ کیوں اپنا روزہ خراب کرتے؟ ٹھیک اسی طرح سحری میں ایک دم آخری وقت تک 1 منٹ باقی ہے، آخری وقت پانی پیوں گا، 5 منٹ پہلے پی لو گے تو مر جاؤ گے. کچھ دیر پہلے بند کرو احتیاط کے تقاضے سے، ادھر کچھ دیر 2 منٹ انتظار کرو احتیاط کے تقاضے سے، اور اس کے بعد افطار کرو. افطار میں آدمی کھا لے، لیکن عام طور پر اس قدر کھاتے ہیں لوگ کہ مغرب کی نماز چھوڑ جاتی ہے، بہتر نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں دن بھر بھوکے رہنے کے بعد تقاضا ہوتا ہے کھا لیتے ہیں، تھوڑا احتیاط برتے، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ دن بھر ڈکارے کھٹی آتی رہے، میں اس موضوع پر بہت بولنا نہیں چاہتا, یہ ہمارا آپ کا اختیاری مسئلہ ہے, لیکن سحری میں وقت ختم ہونے سے پہلے بند کر دینا چاہیے. معلوم ہے کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ جا رہے تھے ٹرین سے, ٹائم ختم ہونے کے 10 منٹ کے بعد فون آتا ہے, مولانا جی کتنا وقت باقی ہے سحری کا؟ میں نے کہا دن بھر باقی ہے. کہلے ہم لوگ سحری کھا رہے ہیں, ٹائم کتنا باقی؟ میں نے کھاتے رہو, اتنی توفیق نہیں اللہ کے مطلب. یہ سب دین کا مذاق نہ اڑایا جائے, یہ جان بوجھ کر لاپرواہی ہو رہی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے سننے میں کچھ سختی ہو گئی ہو, الفاظ سخت نکل گئے ہو, میں معذرت چاہوں گا. میں نے شرعی ذمہ داری سمجھ کر ایک عالم دین ہونے کے ناطے آپ کو صرف جوڑا ہے اور ایک ذمہ داری محسوس کرانے کی میں نے کوشش کی ہے. کسی کو برا لگے تو معاف کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ کے دعا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللہ آنے والے رمضان کے قیمتی مہینے کے ایک ایک لمحے کا استعمال کرنے, اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. وقت کی بربادی سے ہماری حفاظت فرما, تضییع اوقات سے ہماری حفاظت فرما. خدا بندہ ہم بھوکے پیاسے رہ کر اپنے آپ کو روزے دار سمجھتے ہیں, لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے, زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے, خیالات کی حفاظت نہیں کر پاتے. خدا بندہ جیسا روزہ تجھ کو پسند آتا ہے ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. جیسا روزہ تیرے مقبول بندے رکھتے ہیں ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ اپنے قرآن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما, مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما, حلال و حرام سیکھنے کی توفیق عطا فرما, ناجائز اور حرام کو جان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دین سے قریب آنے کی توفیق عطا فرما, علماء سے قریب آنے کی توفیق عطا فرما, علماء سے مسائل سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آنے والے رمضان مبارک کے مہینے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا دریا بنا, نجات کا دریا بنا, تیرے مقبول بندوں کے ساتھ جینے اور مرنے اور تیرے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو ہم کو اس کی توفیق نصیب فرما. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما, ان اعمال پہ لگنے کی توفیق عطا فرما جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہو, اور ان برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہو. اللہ ایسے نیک کام ہم سے لے لے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہم کو جامع کوثر عطا فرمائے, ہماری شفاعت کرے. خدا بندہ اس گنہگار امت کو اپنے رسول کی سنت پر جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرما. جب تک زندہ رکھ دین پر زندہ رکھ, دین کا خادم اور مجاہد بنا کر زندہ رکھ. جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ شہادت کی پاکیزہ موت نصیب فرما. اللہ زندگی کو صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما, مال و دولت کو اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما, ہمارے کاروباروں کے اندر برکت نصیب فرما. بھونڈی کا کاروبار بحران کا شکار ہے, خدا بندہ برکت بھی تو ہی دینے والا ہے, ترقی تو ہی دینے والا ہے. خدا بندہ مسلمانوں کا شہر ہے, پورے ملک سے لوگ امید لے کر آتے ہیں, رمضان مبارک کا مہینہ سر پر آ چکا ہے. خدا بندہ برکت عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, کاروبار کے چلنے اور بڑھوتنے کے اسباب عطا فرما. اللہ اس شہر کے لوگ پورے ملک سے آنے والے مہمانوں کی دل کھول کر خدمت کرتے ہیں, ان کو خدمت کرنے کے لائق بنا, ان کو خدمت کے مواقع عطا فرما. اللہ مسلمانوں کے کاروبار برکت نصیب فرما, بحرانی کیفیت کو ختم کر دے, بحرانی کیفیت کو ختم کر کے اس کاروبار کے پھلنے اور پھولنے کے اسباب عطا فرما. یقیناً ہماری غلطیوں کا خمیازہ ہے, ہم کو اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے اور اپنی غلطیوں پر رونے کی توفیق نصیب فرما, اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما, پورے ملک سے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما, روزے داروں کو افطار کرانے کی توفیق نصیب فرما, مہمانوں کو کھانا کھلانے کی توفیق نصیب فرما. اس مہینے میں تیرے بہت سے نیک بندے ہمارے شہر میں آتے ہیں, ہمارے آفس تک آتے ہیں, ہمارے دروازے تک آتے ہیں. خدا بندہ تیرے فرشتے ان کے راستے میں پر بچھاتے ہیں, ہم کو ان کا مقام پہچاننے کی توفیق نصیب فرما. کسی بھی شخص کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی سے ہماری حفاظت فرما. ہم مالداروں کو اپنے خاندان کے غریبوں کی ضرورتیں معلوم کر کے ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. خدا بندہ مالدار بھی تیرے ہی بندے ہیں, غریب بھی تیرے ہی بندے ہیں. تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. تو نے ہم کو دیا ہے, تیرے نعمت کے شکرانے کے طور پر تیرے ضرورت مند بندوں کی خدمت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا، توفیق عطا فرما. اللہ اس پورے مجمع کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. جن دوستوں کی کوششوں سے اور محبتوں سے یہاں تک آنے کی توفیق ہوئی، اللہ ان کو بہتر صدا عطا فرما. اس قسم کی پاکیزہ مجلسیں بار بار منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس مسجد کی تمام ضرورتوں کے تکفل کے سامان پیدا فرما. جو ضرورتیں ہوں بندوں کے قلوب کو جانب مائل کر دے، اور جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کو مزید تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما. تعاون کرنے والوں کو بہتر صلہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.